Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 25 kwietnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Walczą o podwyżki i grożą akcją protestacyjną. Ratownicy medyczni chcą od zaraz kilkuset złotowej podwyżki, będą dziś na rozmowach w resorcie zdrowia. W procesie o zarobki prezydenta Białegostoku, na razie bez ugody, Truskolaski chce znów zarabiać 13 tysięcy złotych. Rosną długi pozakredytowe młodych Polaków, najbardziej na Śląsku. Za półtorej godziny w resorcie zdrowia w Warszawie ratownicy medyczni mają otrzymać propozycję wzrostu płac. Domagają się takich podwyżek, jakie dostały pielęgniarki. Grożą akcją protestacyjną, ale zapewniają, że nie odmówią pomocy potrzebującym. Barbara Góra zajmuje się tym tematem. Nie wiadomo jeszcze, jaką propozycję otrzymają ratownicy. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz mówi, że pierwsi dowiedzą się o niej związkowcy. Naprawdę nie chcę, żeby to źle zostało odebrane, że media wiedzą więcej niż najbardziej zainteresowana grupa pracowników, czyli ratownicy medyczni. Ratownicy chcą 1600 zł brutto, mówi Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. Co najmniej, podkreślam, co najmniej na takim poziomie, jak obecnie nie są realizowane na podstawie tak zwanego dodatku zembalowego dla pielęgniarek i położnych. Czyli natychmiast po 800 zł tak zwane brutto dodatku i od września 1200, od przyszłego roku 1600 zł. Barbara Góra, Polskie Radio. 2 miliardy euro, tyle będzie musiała zapłacić Wielka Brytania, zanim uzgodni z Unią pobrexitową umowę handlową, tak informuje The Times. Gazeta utrzymuje, że Bruksela chce, by Londyn wypłacił wspólnocie zadośćuczynienie za to, że nieskutecznie walczy z oszustwami celnymi dokonywanymi przez chińskie gangi. Dover i Felixstowe są według Unii bramami, z których przestępcy korzystają, by przedostać się na europejskie rynki. Deklarują zaniżoną wartość towarów, przez co płacą niższe stawki celne i VAT. Straty dla Unii to miliardy dolarów. Jeden z europejskich dyplomatów oskarża Brytyjczyków o bezczynność. Oszustwo trwa, a Wielka Brytania o tym wie, mówi Timesowi, dodając, że temat pojawi się podczas negocjacji w sprawie nowej, pobrexitowej umowy handlowej z Unią. Oskarżenia o bezczynność płyną również ze strony Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. McHillie z Parlamentarnej Komisji do Spraw Wydatków Publicznych ostrzega. Brytania jest widziana przez gangi jako miękkie podbrzusze Europy, ale rząd na Wyspach odrzuca te oskarżenia, nie zgadza się z unijnymi wyliczeniami i podkreśla, że działa aktywnie, by zapobiegać podobnym przestępstwom. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I już nie tylko lotniskowiec, ale i amerykański okręt podwodny uzbrojony w rakiety Tomahawk są w pobliżu Korei Północnej. Okręt zacumował w południowo-koreańskim mieście Busan. Napięcie między Pjongjangiem a Waszyngtonem rośnie od kilku tygodni. Powodem są nuklearne testy i groźby Korei Północnej. W kraju trwają też zakrojone na szeroką skalę manewry wojskowe związane z 85. rocznicą powstania północno-koreańskiej armii. Takie informacje w tej sprawie przedstawiła północno-koreańska telewizja. Teraz, kiedy Stany Zjednoczone wyciągnęły swój miecz, by nas zabić, my także wyciągniemy nasz jeszcze większy miecz, by walczyć do końca i zabić imperialistów z USA naszą rewolucyjną siłą. Naszą siłą jest nasza nuklearna broń. Po zmierzchu, to co jest dla nas bardzo egzotyczne. Mówi podróżnik Robert Gąsiorek, który niedawno wrócił z Korei Północnej. Nie działa oświetlenie na ulicach, kompletnie jest ciemno, także możesz stać na chodniku, palić papierosa, jedynym światłem jest żar twojego papierosa. Kraj się utrzymuje w znacznym stopniu z tego, że eksportuje surowce. Analityk Centrum Studiów Polska-Azja Oskar Pietrewicz. Gdyby zacisnąć tą pętlę gospodarczą na szyi Korei Północnej, to mogłoby być jeszcze gorzej niż teraz. Implozja systemu, rozsadzenie go od środka, to jest otwarcie puszki Pandory. Materiał przygotował Marcin Pośpiech, a więcej o sytuacji w Korei Północnej powiemy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. W procesie o zarobki prezydenta Białegostoku na razie bez ugody. Tadeusz Truskolaski chce, by jego pensja wróciła do poziomu wynagrodzenia obniżonego uchwałą Rady Miasta, czyli do 13 tysięcy złotych brutto. Powodem obniżki był brak absolutorium za 2015 rok, ale ze strony wnioskujących radnych PiS padły też zarzuty dotyczące na przykład braku inwestycji, nadzoru nad miejskimi spółkami, złego zarządzania oświatą. Przed sądem Truskolaski domaga się też odszkodowania. Twierdzi, że to konflikt polityczny spowodowany negatywnym nastawieniem radnych PiS posiadających większość w Radzie Miejskiego Białegostoku. Blisko 570 tysięcy młodych Polaków w wieku od 18 do 34 lat ma zaległe długi pozakredytowe. Z danych zgromadzonych w rejestrze długów Biura Informacji Gospodarczej BIK Info Monitor wynika, że ich przeterminowane zobowiązania wynoszą 4 miliardy 600 milionów złotych. Szczególnie jak prowadziliśmy badania, osoby mówią o tym, że gdyby miały większą samodyscyplinę finansową, to nawet nie musiałyby zaciągać zobowiązań, bo byłyby w stanie z tego, co zarobią, odłożyć sobie pieniądze na właśnie fajne wydatki, fajne gadżety. Często osoby po prostu nie myślą o tym, jak postępować z finansami, tylko wydają nawet nadmiernie, a to powoduje, że żeby sfinansować nasze kolejne, no można powiedzieć trochę zachcianki, wydajemy więcej i zaciągamy zobowiązania i to się przekłada potem na wzrost zobowiązań niespłacanych. Mówił wiceprezes Big Info Monitor Mariusz Hilderbrand. Najwięcej młodych dłużników mieszka na Śląsku. Na kolejnych miejscach są młodzi mieszkańcy Mazowsza, Dolnego Śląska i województwa kujawsko-pomorskiego. To był serwis Trójki. Sporo chmur, ale będzie się przejaśniać. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze, na południu porywisty wiatr, w Tatrach śnieg, w Ustce 6 stopni, w Przemyślu, Zabrzu, Opolu 18, w Krakowie 19. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dwa dni czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz... Wyborne winogrona czerwone tylko 7,99 za kilogram, a polskie pieczarki tylko 2,99 za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po pierwszej. Natalia Grzeszczyk, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, Michał Jakubik, witamy, zapraszamy na bliższą godzinę. Będziemy razem o godzinie mniej więcej 13.30-25 Muzyczna Poczta UKF. Czekam na propozycję. Numer telefonu 22273 albo ukf@polskieradio.pl, to adres mailowy. Natalia patrzy na mnie dziwnym wzrokiem. Bo pan tak pięknie liczył, dzień dobry. Ja właśnie tak z zegarkiem się troszkę pomyliłem. Panu cała twarz liczyła przed chwilą. Ale doliczyłem się, to najważniejsze. Ale już za chwilę powtórka z rozrywki. Ciekawe, czy będzie o wiośnie, bo dzisiaj pierwszy dzień wiosny w tym tygodniu, jedyny podobno. Nie pamiętam i nie pamiętam będzie bardzo ważnym hasłem dzisiejszej powtórki z rozrywki. A dopóki pamiętam, mogę jedną rzecz? Zaproszenia? W zasadzie dwie rzeczy. Ależ bo po pierwsze chciałabym zaprosić w imieniu redaktora Artura Andrusa na dzisiejszy wieczór, parę minut po godzinie 23 po wtorek z rozrywki. Mhm. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. I mamy też zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem na scenę teatralną Trójki. Po raz pierwszy mamy szansę zobaczyć, jak powstaje Teatrzyk Zielone Oko. W niedzielę 30 kwietnia o godzinie 21 odbędzie się premiera słuchowiska na żywo. Do widzenia. Jutra nie będzie. Izabeli Żukowskiej w reżyserii Janusza Kukuły. W obsadzie znani lubiani aktorzy, którym będzie towarzyszył multiinstrumentalista Krzysztof Ścierański. To proszę dzwonić 22 i 7 trójek i to jest tyle, co ja miałam zapamiętać na przed sygnałem. Na resztę masz napisane. Na posygnale. Mhm. I nie mam napisane, tylko będę mówiła prawie z pamięci. Dzisiaj w powtórce z rozrywki pod hasłem Roztargnienia i lepiej z piosenką Kabaret Hrabi, Edward Dziewoński z monologiem Sławomira Mrożka, Zenon Laskowik o roztargnieniu wysokogórskim, a jako pierwszy Jerzy Wasowski i kolejny list z podróży, a dokładniej... List z tego, z roztargnienia. Przyjaciel mój,

naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Nic. Ta piosenka chwilę czekała w kolejce, ale dziś się udało. To był Grzegorz Turnał. 22 i 7 trójek. Czy już się zaczął może program Muzyczna Poczta UKF-u? Ja wam prośbę bym chciała, żebyście puścili Deep Purple Perfect Stranger. I have flown.